בעזרת השם נעשה ונצליח. בעזרת השם יתברך, בזכות רבנו הקדוש, בזכות רבי נתן, בזכות כל הצדיקים. ספר ליקוטי הלכות. ליקוטי הלכות אור החיים, הקדמה. הקדמת המחבר. הפעם אודה את השם אשר עד כה עזרני. מה דבר והוא אמר ועשה, מי כהשם אלוקינו, מקים מאפר דל מאשפות ירים אביון כמוני, וקרבני לאור צח מצוחצח כזה, אור האורות צח הצחצחות, מי יספר שבחו, מי יספר תהילתו. וגם כי ידוע שכל הלשונות של שבח ותהילה כבר הורגלו העולם לכותבם על מאן דהוא, אך המעיין בספריו הקדושים בעין האמת ונבון יוסיף לקח לשום עין עיונו בדברי אלה, אשר חנני השם בכוחו, המבוארים בספרים האלה, יבין וישכיל וידע כי כל השבחים והתהילות והגדולות שכתבתי עליו ז"ל, עדיין לא הגעתי לקרסולי שבחי תהילתו. כי סגבה מעלתו וגדולתו ותוקפו עד אין סוף ואין תכלית, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. ובוחן ליבות הוא יודע שאני יודע בעצמי מיעוט ערכי עליי. כי מי אנוכי כי באתי עד הלום לחבר ספרים ובפרט דברים כאלו עומדים ברום רומו של עולם, הפותחים שער לכל דופקי בתשובה החפצים לצאת מחושך לאור, להתקרב להשם יתברך לאור באור החיים. ואם אמנם עתה בדורות הללו חיבור ספרים אינו בכלל גדולה וחשיבות, והלוואי שלא יהיה לביזיון ללעג וקלס, כאשר רבו עתה מתלוצצים מספרים חדשים, ובטרם התקרבו עליהם להביט בהם עם טוב ועם רע, והתנכלו עליהם מקודם בנכלי עמומיות וחבילות חבילות של ליצנות, ומכנים להם שם לגנאי. סוגריים, ומה המכנה שם לחברו אין לו חלק לעולם הבא, המכנה שם לספר שמדבר דברי תורה, דברי אלוקים חיים וכו', על אחת כמה וכמה, ואין להאריך בזה כאן. על כל פנים אין חיבור ספרים בכלל גדולה וחשיבות בעיתים הללו. אך אף על פי כן נמצאים כשרים ותמימים בכל דור ודור, עתה גם עתה, אשר הולכים בתום בטח, ובמושב לצים לא ישבו, אשר עליהם תיטוף אמרי אמת כמים קרים על נפש היפה. יבקשו כחסף וכמטמונים יחפשו דברי אמת וצדק, המיוסדים על אדני פז על דברי אבותינו הקדושים זכרונם לברכה. ואני בעוניי ידעתי, כי לא הגעתי למידה זו, לא מיני ולא מקצתי, לחוות די אפילו לפני קל שבקלים והפחות שבפחותים. אך זאת אודה ולא אבוש, והאמת אגיד ולא אכחד, ובראש אומיות אקרא בפתחי שערים בעיר אמרה יאמר, ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש, שכשם שאני קטן בעיניי מצד עצמי, כאשר בוחן ליבות הוא יודע, כן יקרה נפשי מצד מעלת אדרת קדושת המשפיע עליה חוכמה בינה ודעת, וכבוד אדוני מורי ורבי הרב הקדוש והנורא, הרב האמת, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואם אמרתי עשה פרק כמו אפס קצמא את כל אשר עשה לנפשי, לא תספיק הארץ להכיל את כל דברי. במה אקדם השם יקף לאלוקי מרום, רבות עשית אתה השם אלוקי נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ארוך אליך, אגידה ואדבר עצמו מספר. והנה מהות הספר ומעשהו, יראה הרואה בעיניו שכולו מיוסד ומסודר על כל ההלכות שבארבעה חלקי השולחן ערוך. כי כן צוויתי מפיו הקדוש לחשוב ולעיין בכל הלכתה והלכתה, עד שיאיר השם עיני לחדש בהם איזה חידוש. וכל מה שזיכני השם יתברך לחדש בהם, הכל מיוסד על פי ההקדמות והיסודות שקיבלתי מרבנו הקדוש והנורא, זכר צדיק וקדוש לברכה, המבוארים בספריו הקדושים שהם ליקוטי מוהר"ן א' וב'. ולפעמים מוצאתי איזה הקדמות נוראות מהמעשיות הנוראות שסיפר המבוארים בספר סיפורי מעשיות. כי אם אמנם רמזי המעשיות סגבו מדעתנו, כי גאו המים נחל אשר לא נוכל לעבור, אף על פי כן השם יתברך חונן לאדם דעת, ואיר עיניי למצוא בהם לפעמים איזה דברים נפלאים, כאשר יראה המעיין בעיניו, בהלכות תפילין ובהלכות ברכות השחר, בהלכות תפילה ובשערי מקומות. ולפעמים ליקטתי איזה הקדמות מספר א'-ב'. וכל ההקדמות שהוצאתי מספרי רבנו ז"ל, וכל מה שעזרני השם יתברך לחדש בהם, בכולם העיר השם עיניי למצוא אותם בער היטב בפסוקי תנ"ך, ובמאמרי רבותינו זכרונם לברכה בגמרא ומדרשים, בספרי הזוהר הקדוש וכתבי הארי, עד שהעיר השם עיניי להכניס אותם בתוך פרדס, לתוך דיני המצוות על פי סדר הלכותיהם המבוארים בארבעה חלקי שולחן ערוך. וקיוויתי להשם אשר עיניך תחזן הנפלאות ברוב המקומות. מה גדלו מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיו, כי על פי דברים האלה המבוארים בספרים האלה יוכל כל אדם להבין ולהשכיל מרחוק גדולות נוראות ונפלאות כל מצווה ומצווה וכל דין ודין מפרטי המצווה. ואפילו הדינים שבין אדם לחברו המבוארים בחושן משפט, אשר אין איש שם הלב להבין מהם רמזים ודרכים לעבודת השם מטבח. ובחסדי השם באלו הספרים ירווה את נפשו הצמא לשמוע דברי השם. כי זה ידוע שכל התורה וכל הדינים וההלכות שבכל חלקי התורה, מכולם צריכים להוציא עצות ודרכים ורמזים להתקרב אליו יטבח, באמת. וכמבואר בדברי רבנו ז"ל בהתורה חד רבי שמעון, שמכל הלימודים שאדם לומד צריכים להוציא משפטי הנהגות ישרות וכו', עיין שם. אבל אף כל אדם זוכה לזה. ובעזרת השם וישועתו הנפלאה, באלו הספרים פתחתי שער קצת, למצוא דרכים אמיתיים בכל לימודי התורה הקדושה. וברוב המקומות אינם בדרך רמז ודרוש לבד, כי אם כך הוא אמיתת העניין על פי סוד כוונת המצווה. וברור דברי אלה לא יספיקו המון יריעות לבערם, אך המשכיל באמת יבין מעט דברי אלה כשישים ליבו היטב לדברים הנאמרים בספרים אלה ובספרי רבנו ז"ל. והנה, אם אמנם ידמה להקורא לפומרי אתה, בכמה מקומות, אשר הערכתי למעניתי וחפלתי ושילשתי הדברים בכמה וכמה מקומות, די ידידי המעיין, כי גם זאת מאם השם צבקות יצא אשר הפלי עצה הגדיל תושייה. כי המשים לב לעיין באמת בדברי רבנו ז"ל, העמוקים מכל עמקות שבעולם ורחבה מני ים, אשר אין ארוך אליהם. ואחר כך אשים לב היטב לדברי אלה, אשר חנני השם לחדש ולבאר בהם. יבין היטב כי לפי עוצם העמקות אשר בדברים האלה עדיין לא יצאתי ידי חובת הביאור, אפילו במקומות שהערכתי מאוד. מכל שכן בשאר מקומות שהייתי מקצר ועולה. כי דע, שכל הדברים שגילה רבנו ז"ל הם הקדמות חדשות לגמרי. אם אמנם כולם בנויים ומיוסדים על כל מצוות התורה, המקובלות בידינו מכבר, עם כל זאת, הם הקדמות חדשות לגמרי. וכולם הם עצות ודרכים נפלאים להתקרב על ידם להשם יתברך כל אחד ואחד ממקום שהוא. ועיקר הכוונה לקיימם בפשיטות, כפי מה שיצאו מפיו בתמימות ופשיטות. אבל מעוצם גשמיות גופנו ועכירת שכלנו קשה וכבד מאוד להכניס בלב האדם תמימות ופשיטות הדברים האלה. כי דעת כל אדם נוטה אחרי חוכמות של העולם, שרובן מעקמים את הלב מנקודת האמת לאמיתו בפשיטות ובתמימות. בפרט כי באמת לאמיתו התמימות ופשיטות של דברי רבנו ז"ל עמוק עמוק מאוד מאוד, עמוק עמוק מאמצענו. ויש בכל דבר ודבר שגילה הוא ז"ל תילי תילין של הלכות, מעיינות ותאומות יוצאים בבקעה ובהר. כי כל דבריו הם כמעיין הנובע, כאשר יראה רואה מעט דמעט במקומות אשר חנני השם למצוא דברים נפלאים ונוראים, וכוונות כמה מצוות בדיבור אחד שגילה רבנו ז"ל. כגון בהתורה ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה, שהוא דיבור אחד לחטוף היגון והנחה לתוך השמחה כמבואר שם. והשם יתברך עזרני והאיר עיניי למצוא על פי הקדמה הזאת דברים נפלאים הרבה הרבה, כאשר יראה רואה באבן העזר בתחילתו וכן בכמה מקומות. ואף על פי כן עיקר הכוונה כפשוטו להתגבר לחטוף היגון והנחה לתוך השמחה, דהיינו להפוך כל מיני עצבות לשמחה כמבואר שם במקומו. אבל זה העניין בפשיטות, להשתדל להתגבר על כל מיני עצבות ולהפוך הכל לשמחה, קשה וכבד מאוד להכניס בלב האדם. והשם יתברך עזרני להרחיב הדיבור בזה ולהראות ולגלות שבזה תלוי קיום כל התורה. כי שמחה היא הנקודה של כל התורה והמצוות. והעדה הרחבת הדרוש בזה יכולים לראות מרחוק עוצם מעלת השמחה, וכמה וכמה צריכים להתחזק להפוך העצבות לשמחה. ותוכן הכוונה הוא לזכות לקיים עצה זו בפשיטות, ולבקש מהשם מטבח לזכות לזה, וכן בשערי עצות ודרכים נפלאים שגילה אוזל, כמו התורה ואה יעשה לעולם, שהעצה המבוארת שם עמוקה מאוד, היינו שהפשיטות והתנימות של העצה והדרך הזה עמוק מאוד, וצריכים להרחיב הדיבור בזה הרבה, לדבר מזה בכמה לשונות. ובחסדי השם מאיר עיניי, ומצאתי שדרך עצה זו מרומז מקומות הרבה בתורה, כמובן בהלכות גביית חוב מהיתומים, אשר משכיל יכול להבין מדעתו דבר מתוך דבר, שכל התורה מלאה מדרך ועצה זאת. וכן בתורה זמרה לאלוקי בעודי, בסימן רפ"ב, המובא בהלכות השכמת הבוקר הלכה א', וכן בעניין הרצון וההשתוקקות להשם יתברך שמו, שבכל הדברים האלה צריכים לדבר הרבה עד שנזכה להכניס אותם בלב האדם לקיימם בפשיטות ובתמימות, כי זה העיקר. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. הן על כל אלה ההכרח להעריך ברוב המקומות כדי להסביר העצה בפשיטות, כדי שיביא תלמוד זה לידי מעשה. וגם מצד החידושים בעצמם, כי דברי רבנו ז"ל הם עמוקים ורחבים מאוד. ובכל תורה ותורה יש כמה וכמה הקדמות ועניינים לחידושים נפלאים. בכל החידושים שהשם יתברך פקח עיניי לחדש בהם. כולם קשורים ומודקים בקשרים הרבה בדבריו הנוראים והקדושים. ובכל מקום שמתרחב הדרוש והחידוש שחידשתי בעזרת השם יתברך, וכולם צריכים לחזור בכל פעם לכל חלקי התורה שגילה רבנו ז"ל, שכלולה מחלקים ופרטים הרבה מאוד. וכאשר שמעתי מפיו הקדוש ז"ל, שאמר על החידושים שלי, שאין מי שיבינם היטב, מחמת שצריכים לזכור היטב מאוד את דברי תורתו הקדושה, ולהיות בקי בכל חדריו ופרטיו ודקדוקיו. ועל כן הוכרחתי בכמה מקומות להעריך ולהרחיב הדיבור, ולחזור עניין אחד כמה פעמים. אולי ייכנס בלב המעיין תוכן הכוונה האמיתית. לידע החידוש על בוריו, והעיקר שאבוא על ידי זה לידי מעשה להתעורר על ידי זה לקיים דברי רבנו ז"ל בפשיטות, לקיים ההקדמה שהוצאתי מדברי רבנו ז"ל, אשר עליה בניתי הבניין ההוא, כי מאוד עמקו מחשבותיו. וזה ברור וידוע לכל משכיל שבכל המקומות שנמצא בספרים קדושים, חידושים ובורים באריכות גדול, הן בגמפת, הן בספרי קבלה ופרדס, כמו בספרי השח, הלכו שנשפט, ובספרי שאלות ותשובות, בדרך ארוכה מאוד, או בספרי האריזל, שכל דרוש ודרוש מתרחב והולך מאוד. ועל פי רוב הדרוש שבסוף מקושר מאוד לדרוש שלפני כמה וכמה דפים. ומי שבקי היטב בכתבי האריזל, מבין שכמעט כל הספר עץ החיים ופרי עץ חיים הם דרוש אחד גדול. כמו כן, בכל מקומות הבאים בארוכה כאלה, חלילה למעיין להתבהל ולפחוד איך אפשר לתפוס במוח ושכל דרוש ארוך מאוד כזה. כי על זה נאמר, ועיני כסיל בקצה הארץ, כמו שפרש רש"י שם, עיין שם. אבל החכם אומר, היום אלמד מעט ומחר מעט וכולי, כמבואר שם בפירוש רש"י, עיין שם. וזה העניין, צריכים בני הנעורים לידע מאוד, וחובה על מוריהם ורביהם להודיעם זאת, לבל יתבהלו ויתפחדו כלל מדרוש או חידוש ארוך. רק ישימו עיניהם וליבם עליו כסדר מעט מעט, ויקשרו בתחילה עניין אחד עד שיבינו אותו קצת, ואחר כך ילכו לאלן כסדר בהדרגה מחידוש לחידוש ומעניין לעניין, עד שיגמרו עמוד או דף אחד, וכן ילכו כסדר בכל פעם מעניין לעניין, בלי בהלה ובלבול. ואז יבוא על מקומם בשלום ויוכלו להבין אפילו דרוש ארוך מאוד, אפילו מי שאינו מופלג ביותר. והוכרחתי להזכיר זאת כאן, מחמת שבספרנו תהילה לכל האריכות מצוי בהם מאוד בכמה מקומות. על כן באתי להזכיר את המעיין לבל יבהלו רעיוניו. רק ילך כסדר בהדרגה מעניין לעניין, ואז ילך לבטח דרכו, ואז אם ישים ליבו היטב יבין, שכל מה שנראה לאריכות דברים, הכל נצרך אל ביאור העניין מאוד. כי באמת בכמה מקומות מה שנדמה לאריכות הוא רק בהשקפה ראשונה, קודם שמשימים לב להבין העניין היטב לאשורו. אבל אחר כך כשמסתכלים להלן יותר ויותר ומשימים עיניו וליבו אל הדברים הנאמרים שם, עד שמבינים אותם היטב, אז הי רואים שכל הדברים שחזרתי כמה פעמים, חסר עדיין הרבה מה שהיו צריכים עוד לבאר יותר. כי בעזרת השם יש בספרים אלו ברוב המקומות דברים עמוקים הרבה. כי יסודותם בהררי הקודש על פי ההקדמות הנוראות שגילה רבנו הגדול והקדוש, אשר כל דיבור ודיבור שיצא מפיו הקדוש והנורא זכר צדיק לברכה, אין שיעור ואין קץ לעמקות שיש בו עד אין סוף ותכלית, כאשר יבין כל אחד כפום מה דמשער בליבה מי שחפץ באמת לאמיתו. ואין כאן מקומו להאריך בזה, ומעט מבואר במקומות אחרים אין שם. ועל כן גם אלו החידושים שחנני השם, שהם כולם בנויים על דבריו הקדושים, וכולם יש בהם עמקות מחמת שכולם הם כמו פירוש וביאור על דבריו הקדושים ז"ל. אבל באמת ידעתי בנפשי שעדיין לא נגעתי בדבריו אפילו כפחות מטיפה מן הים. והשם אלוקים אמת ינחני בדרך האמת, כאשר בוחן ליבות, יודע צפון ליבי ומחשבתי, שכל תשוקתי הוא רק לנקודת האמת. ברוך אלוקנו אשר טוב גמלנו ונתן לנו תורת אמת. אלה וכאלה יוסף עמנו ויזכור חסדי אבות, ויתן ליעקב אמת ויקוים מהרה אמת מארץ תצמח. עד יוכן בחסד כיסא דוד וישב עליו באמת, במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון.